राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 22 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा बिना सर राम राम राम राम राम झड़ो क्षेत्र ये दोनों लोक ही होता है लोक लोक उत्तम परमात्मा अलौक है। इस वास्ते परमात्मा कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, पर जड़ से तो मानना पड़ेगा ही, जबरदस्ती सामने है, ये एकदम लौकिक है। स्वयं तो चेतन है, शरीर जड़ है, तो चेतन और जड़ का विभाग बिल्कुल कर लेना चाहिए, एकदम चेतन जड़ का विभाग, एकदम लौकिक है। उत्तम पुरुषत्वान्य परमात्मा जुदात लोग होते ईश्वर यशमाग शरम अतीत हो हम अक्षराब्दि से उत्तम शर से तो अतीत है अक्षर से उत्तम अतो से लोग पुरुषोत्तम लोग बिहारी दिए थे कि पुरुषोत्तम सदा वेद में पुरुष सूक्त है तो वेद में लोग में पुरुषोत्तम नाम से मिलते है। यो माम ये वसमो जनाती पुरुषोत्तम तो पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वित है सर्वभाम थी। गीता में भक्ति की महिमा बहुत विशेष ज्यादा में शरणागति में समाप्ति करी है, उसको सर्वभूत बताया है भक्ति में सर्वित। ये सर्वित पद भी भक्ति लिया है, ज्ञान के लिए लिया है, उसका लक्ष्य में सर्वभाव माम भजती मेरा ही भजन करता है, तो भगवान सरोपरि है। ज्ञान को सरोपरि मानने वाले भगवान को कल्पित मानते हैं, कल्पित है भगवान, और भक्ति उसे मानो ठीक है, गीता कल्पित नहीं मानते। जड़ चेतन दो विभाग है, तो जड़ का विभाग है वो कर्म योग है, चेतन का विभाग है वो ज्ञान योग है, दोनों सहकारी भक्ति योग है। जो पुरुषोत्तम जानता है फिर माम भजती मेरा ही भजन करता है, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान का लक्षण क्या होता है यूना ने है इस बात को है भगवान ही, और ये है नहीं है, ये नहीं है, ये है ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, सतः भाव न विद्यते, सत का भाव नहीं, सत का भाव सतः असतः भाव न विद्यते, और सतः अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता, ऐसी भाव सत्ता नहीं है, ऐसी सत्ता नहीं है, संसार की सत्ता नहीं है, क्योंकि ये जितनी चीजें देखते हो संसार में ये पहले नहीं थी, पीछे हुई है और पीछे नहीं रहेगी। आधा अंत नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में वैसे ही नहीं होता है, तो इसकी सत्ता है नहीं। इस वास्ते कल ये मत बताई कि अपने है जितने जो पारमार्थिक उन्नति करना चाहते हैं उनमें बताया कि कम से कम 3 घंटा है और अपना है और अपने में है और अभी है, वो है परमात्मा जो पुरुषोत्तम सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है उसका स्वरूप है, वो सब है परमात्मा ही, वो है नहीं, परमात्मा के अंश है वो जीवात्मा है, तो परमात्मा यहाँ आए हुए उसको अंश जीवात्मा है। अंश जीवात्मा मानने वाले भी मुक्त हो जाते हैं, कर्मयोग करने वाले मुक्त हो जाते हैं, वे भक्त हो जाते हैं, प्रेमी हो जाते हैं। तो भगवान को न मानने वाले को प्रेम नहीं मिलता है। तो परमात्मा है, वो है कैसे है वो अपने है, अपने में है और अब भी है। ये तीन बात बताई का, वो तीन बताई किसी है कि है एक परमात्मा है। ये परमात्मा साधन करने वालों को ये बताया कि परमात्मा है, वो है अपने है, अपने में है और अभी है। तीन बार पक्के करने के लिए घंटे घंटा रोजाना ध्यान करो। ध्यान के चिंतन में यही परमात्मा अपने है, अपने में है, अभी है। ये साधन हो जाएगा। अच्छा, ये अगर ठीक हो जाएगा तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाता। जन्म ये सफल हो गया, मनुष्य का जन्म सफल हो गया। भगवान ने मनुष्य का जन्म केवल उद्धार के लिए दिया है। इस वास्ते आता है केवल कर करुणा नर देही देत इस बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु करुणा करके कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, जिससे मनुष्य प्राप्त होता है। कबो कर करुणा नर देही, इससे क्या हुआ? क्रम से जो मिलता है वो तो मिलता ही है, पर प्रभु बीच बीच भगवान मनुष्य दे देते हैं, बीच में भी, जिससे ये परमात्मा प्राप्त कर रहे हैं। तो कृपा करके देते हैं, तो कृपा कर देने का तात्पर्य कि सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए मुक्त हो जाए। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, मुक्ति होना ये नई बात नहीं है, ये अपना स्थान है। क्योंकि मामेव अंश भगवान का अंश है ये, तो भगवान की प्राप्ति है वो हमारे घर की प्राप्ति, घर की। परमात्मा हमारे पिता है, मामेव अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनावल सूरसी वो अमृत सी पुत्रा, अमृत के पुत्र है ये, सब भगवान के हैं। तो भगवान है उसी हम है, तो परमात्मा की प्राप्ति है वो हमारा हक लगता है, ये हमारा अधिकार है। जैसे बाप की पूंजी होती है वो बिना लिखे बिना लिखा पढ़ाई के पुत्र की होती है, पुत्र की स्वतः स्वभाव की पिता की पूंजी। तो पिता का स्थान हमारा हमारा स्वतः जन्म जात जन्म सिद्ध है। मनुष्य मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति कर, क्यों भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये दृष्टांत पहले दिया है कि समुद्र से जल उठता है, वो घूम घुमा करके पैसा समुद्र में ही जाता है, नदियां बढ़ गए। इसलिए ये जीव परमात्मा से उत्पन्न होकर घूम घुमा कर परमात्मा में ही जाता है, तभी असली शांति मिलती है। तो उसे अहंकार नहीं रहता। ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो मतभेद करता है, इतने मुक्ति में बाधित नहीं होता। पर भक्ति में वो रहता ही नहीं, भक्ति में है नहीं, मूल मूल में है ही नहीं, वो तो परमात्मा का ही है। परमात्मा का है, परमात्मा स्वरूप है। इस वास्ते भगवान पर, भगवान की स्थिति पर हमारा जन्म जात अधिकार है। वहां कहे वो बता रहे वो घर गुरुशी क्यों नहीं बताओ, जा घर से जीव आया है, जिन घर से आया है भगवान से आया है, तो जिन घर से आया है वो तो घर अपना ही हुआ, पितामह जगतो, पितामह जगतो, माता धाता पितामह, माता धाता पितामह, पिता मैं हूँ, मेरा ही है। तो मुक्ति होना अपने घर की बात है, अपने घर जाना, अपने घर कोई नई बात नहीं है। मनुष्यों को ये धारणा दिया जन्म जाते हैं, ये तो स्वाभाविक, मुक्ति अस्वाभाविक है भगवान को प्राप्त नहीं, मुक्ति स्वाभाविक, ये अस्वाभाविक, अस्वाभाविक मिट जाता है, स्वाभाविक मिटता नहीं, स्वभाव मिटता नहीं, स्वाभाविक चीज स्वाभाविक है जो जाती है, तो ये परमात्मा का ही रहता है। जल कहीं भी रहे, कहीं चले, नदी नाला कुछ भी बने, वह समुद्र का ही है वो, ऐसे हम परमात्मा के ही है, कहीं रहते कैसे ही वे सदगे में देव गुरुति में जहाँ कहीं नरकों में स्वर्ग में है परमात्मा के ही। तो परमात्मा का घर जाना अपने घर जाना है, परमात्मा अपना है, संसार अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है। इसकी पहचान ये है, एक घर में रहते ही नहीं, कभी पशु कभी पक्षी कभी वृक्ष कभी घास कभी कुछ ऐसे बनते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं, एक जगह टिके कैसे, घर है ही नहीं अपना। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, तो धाम परम, वो परम धाम है भगवान का, वो धाम हमारा है, हमारे पिताजी का घर है, वो ही हमारा घर है, हमारे पिता का घर है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो परम धाम, वो परम धाम, वो हमारा है, हमारे पिताजी का घर है, वो ही हमारा है। तो वो मुक्ति होना कोई नई बात नहीं है, वह तो हमारी स्वाभाविक स्वतः स्थिति है, अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना है। इस तो हम भगवान के हैं, अभिमान लेना चाहिए। और 3 घंटा तक रोजीना एकांत बैठ कर है, भगवान मेरे हैं, मेरे में है, क्यों सब जगह है, सर्वनिविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अहम गुणाकाश अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता श्रेष्ठ, संपूर्ण अंतःकरण में वो परमात्मा सदा हमारे साथ है, वो हमारे है, हमारे है। नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, सर्वव्यापक परमात्मा साथ में जाते हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए खास बात है कि साधन करके हम धीरे धीरे धीरे गति करके हो जाएंगे, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। जो सर्वव्यापक होता है उसके लिए यूं गति नहीं होती, सर्वव्यापक तो जहाँ अब है वहाँ ही है, वो अपने है, अपने में है और अभी है, सर्वव्यापक है ना, वो अपने है, अपने में है और अभी है हमारे। मम एव अंश भगवान कहते, मम एव कहने का तात्पर्य जैसे शरीर ये हम लोगों के है, ये माँ बाप के दोनों के है, ऐसे स्वयं प्रकृति पुरुष दोनों का नहीं है। मम एव अंश केवल मेरा ही अंश, केवल शुद्ध मेरा अंश है, जीव भूत सनातन अनादिकाल से, इस वास्ते वो परमात्मा प्रकृति साधन नहीं है, प्रकृति स्थानीय मनुष्य प्रकृति स्थानीय कर सकती, इनको अपना मानता है, यही गलती होती है। इंद्रिया शरीर को अपना माना है, इनको अपना नहीं मानना चाहिए, ये प्रकृति के सभी, हम प्रकृति से अतीत है, ये स्मार्थ क्षरम अतीत हो अक्षर अक्षर उत्तम होता है, क्षर से तो बिल्कुल अतीत है, क्षर के साथ में नाशवान के साथ में हमारा संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बात विशेष सावधानी से जानना है कि क्षर के द्वारा हमारा उपकार नहीं होता। क्षर नाशवान तो केवल उपकार के लिए, केवल दूसरों की सेवा के लिए ही है। और सेवा में लगाना है, अपने काम करना है, सूक्ष्म शरीर है ना कारण शरीर है ना दूर शरीर है, अपने नहीं है। जड़ अपने लिए बिल्कुल नहीं है, अपना तो चिन्मय परमात्मा है। इस वास्ते भक्ति मुख्य हुई, हम मुख्य परमात्मा वो हमारे है। ये जो जड़ है केवल शरीर से, सूर्य से ही सेवा है, सूक्ष्म से ही सेवा है, कार से ही सेवा है। और एक बात और है, स्थूल शरीर की भी सेवा करनी है, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करनी है, कार शरीर की भी सेवा करनी है। स्थूल शरीर की सेवा है कि भोगों में आराम में नहीं लगाना। ये भोगों में लगाना, आराम में लगाना, सुख भोगना, ये बाधा है। यही बाधा इतनी नहीं है, एक और है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज आदि है, ये भाव भी बाधक है। ये बाधा बरोबर है, ब्राह्मण हो वो बाधा है, जीव समान हो मैत्र हो ये बाधक है, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ ये बाधक है, ये मैं परमात्मा को हूँ ये ठीक है, ये बाधक है। शास्त्र में वर्णन आता है, उसमें ऐसा भी आता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा, अपने कहा है आदम आते आदम आदम आते नारी, इसमें विचन किया है। ब्राह्मण उत्तम है, ब्राह्मण से दो नंबर क्षत्रिय है, तीन नंबर वैश्य है, चार नंबर में शूद्र है, पांच नंबर में असत शूद्र है जिसको अशूद समझते हैं, और उनके सिवाय सब जितने हैं वे भी माने गए हैं। ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है, पारसी है, चार है, ये ऐसे ही माने गए हैं। परंतु प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, मनुष्य मात्र, मनुष्य और अधिकारी पर्यायवाचक शब्द बनना है, एक विशेष बात है। ये वेदांत में तो आता है साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी, विवेक वैराग्य समाधि से संबंधित मोक्ष होता, ये साधन चार होते हैं तब अधिकारी होता है। परंतु गीता आदि मानते हैं सब अधिकारी, ब्राह्मण क्षत्रिय है चार तो वर्ण, एक स्त्री पांच, एक पाप योनि और एक शूद्राचारी, सात या नौ अध्याय में अभी से शूद्राचार हो ये बिजु पाप योनि या स्त्री हो तीन हो गया, और स्त्री पर ब्राह्मण पुण्य भक्त तथा वैश्य शूद्र भक्त है, सात बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार, एक पांच स्त्रियां और एक पाप योनि एक दुराचारी। दुराचारी सबसे नीचा माना, सब नीचा वर्तमान दुराचारी है, पूर्व का दुराचारी है वो पाप योनि है, जो पाप योनि है। ये दो, एक स्त्रियां तीन और चार वर्ण, ये सात है भक्ति के सातवां अधिकारी। और भक्ति चार प्रकार के, आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च, आर्त अर्थार्थ ज्ञानी है, जिसमें अर्थार्थ ही जिज्ञासु ज्ञानी है तो आर्त भी जिज्ञासु बनेगा, अर्थार्थ भी जिज्ञासु बनेगा, ज्ञानी की प्रजानी प्राप्त कर लेगा। चार भक्ति करने में भक्तों के चार भेद है, और ऐसे ही सात भेद है, सात वेदों वाले चार वेदों में है, साधन करने में। तो वेदों में क्यों पुण्य ब्राह्मण पुण्य पवित्र ब्राह्मण है, वे स्वाभाविक पूर्व के भी अच्छे है पुण्यवान, इस बात ब्राह्मण धर्म जन्म हुआ, दो जन्म है जन्म क्षत्रियो में जन्म हुआ, वो तीन नंबर है जी वैश्य में हुआ, चार नंबर शूद्र में हुआ और पांच नंबर में पाप योनि हुए। क्रिया उड़ान पुलंद पुरुषा आप जमुना कंका जमुना दया यमन आदि कवि ये नए नंबर और भी जो पास है सुशेष नमो नमा जैसे सब पवित्र हो जाए। ऐसे परमात्मा की सब संसार मात्र मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी, तो अपने विशेषता से इस विषय में विचार करना है। कि अपने साधन करने उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। अब कोरा केवल व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान विषय है, परंतु परमात्म तत्व को प्राप्त करना अपने एक एक प्राणी को एक एक भाई एक बयान भी सब हो जाओ तैयार परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो स्त्रियों को अलग माना है, चार वर्णों को और चार वर्णों के सिवाय स्त्रियों को अलग माना है, स्त्री वर्ग अलग है, चार वर्ण एक स्त्री पांच, एक पाप योनि और एक दुराचारी वर्तमान दुराचारी, एक पाप योनि पूरे ने पाप कर ले पाप योनि माना, ये सातों ही परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। परमात्मा की प्राप्ति में कोई भेद नहीं है, सब हो सकते है, परंतु ब्राह्मणों के लिए मुख्य बताया कि ब्राह्मण पुण्य मामन पूर्व जन्म के भी पवित्र है, इस जन्म में भी पवित्र है, इस बात से उन्होंने बताया ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्षि भक्त ब्राह्मण और भक्त राजर्षि क्षत्रिय दो बहुत पवित्र बताए कि ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्षि अंतिम स्वभाव। ऐसे हम सबके सब अधिकारी पाप योनि दुराचारी सबके सब भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी, दुराचारी से दुराचारी अभी चेज सबसे पहले स्टेज सबसे पहले नाम दुराचारी लिया, दुराचारी के लिए दो श्लोक खर्च किए, अभी चेज सुधरा तो भजदे साधुर्य समय क्षिप्रम भवि धर्मात्मा सुश्रांति कौन थे प्रचार ने दो श्लोक खर्च किए, दो श्लोक खर्च नहीं किया है। ये भी और स्त्री वैश्य था शूद्र ते भी अपराधन ब्राह्मण पुण्य भक्त अंतिम माओ फिर बद भक्तों बदमी चार ये श्लोक अंत में भक्तों से सबके लिए इससे भी बढ़ना हुआ है। तो हम प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, इस वास्ते अब जोरों से इसमें लगना है, इस तत्व को प्राप्त करना है। मनुष्य जन्म पूर्ण स्वतंत्र है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मनुष्य जन्म प्राप्ति के लिए ही है, मनुष्य सफल तभी है जब परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं। जिसमें ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है ये तो विशेष ध्यान देने हैं, ये तो विशेष अधिकारी दुजाती है द्विजन्मा है तीन है द्विजन्मा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, एक जन्म होता है माँ बाप से, एक जन्म होता है गुरु गायत्री से, गुरु गायत्री से जन्म होता दूजा और न एक माँ बाप से, ऐसे तीन विशेष है और शूद्र भी और अंतज भी अशोद भी और सब के सब सबके सब परमात्मा का अधिकारी है। इस वास्ते अब जोर से इसमें लगना है अपने। कुछ दिन तो अपने यहाँ है, इसके बाद ऋषिकेश है, वहां ढंग ठीक वैसे सभी स्थान भी है, गंगा जी के द्वारा उत्तराखंड की भूमि सबसे बढ़िया स्थान है, वहां है सब जगह भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उत्तराखंड की भूमि विशेष मानी गई। इस वास्ते यहाँ के बाद उत्तराखंड भूमि है। ऐसे भाई वही भी अपना रिटायर हो गए, नौकरी आदि से सबसे, तो केवल भगवान में लगना है। केवल भगवान ब्रह्मचारी आश्रम से लग जाए, ब्याह भी नहीं कर दो, उत्तम है। नये सिंह ब्रह्मचारी है वो, नये सिंह ब्रह्मचारी। अभी वो कुर्बान होता है, ग्रस्त और ग्रस्त है, फिर वार पस्त और फिर संन्यास लेने अधिकारी होता है। इस तरह से सब परमात्मा प्राप्ति अधिकारी। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।